staat hier weer een gek spiegelkunstwerk. Waarschijnlijk iets. Oh ja. En? Dat is leuk. Wat heb je gezien? Boven staan een soort van dingen waardoor je alles dubbel ziet. Wow. En jezelf ook. Oh echt? Ja. Dus je hebt jezelf al wel 10 keer gezien? Ja. Wauw. En je moeder ook? Ja. Ja? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Nou, dat klinkt goed, lieve luisteraar. Ja, maar dat is qua geluid natuurlijk niet zo heel erg interessant. Dus ga dat vooral zelf zien. Dat is, als je bij de salon achter naar links een beetje en dan naar rechts. En dan staat er zo'n groot puntig ding. Spiegelend. Metalig. Oh kijk, vijgen. Ja, vijgen en zijn ze rijp? Nou, niet. Nee, ja? Misschien die. Deze? Nee, ook nog niet. Hij ook nog niet. Nee, nog even geduld. Pruimen of zo. Hoe heet dat? Het zijn geen pruimen. Ja, toch? Ja, een soort van pruimachtig dingetjes daar. Oh, wat een gekke dingen, joh. Ja, hè? Wat taboe. Ja. Oh ja, we zijn ontmaskerd. Ja. Hé, maar weet jij wat voor fruit dat is? Het zijn een soort van pruimen. Nee, ja, maar die andere. De andere, die paarse. Ja. Pruimen, wel toch? Pruimen, ja. Oh, oké. Okay. Hier ligt ook een vijg. Oh ja, maar hij is niet helemaal uit. Nee, die is niet helemaal gelukt. Of gelukt en dan ja. Ja. Oké. Okay. Jammer. Ja. Goedemiddag. Ik zal je maar met rust laten, denk ik.